Дитя було геть розтерзане і наполовину з'їдане. Якби він не був п'яний, як Чіп, то він і не намагався б його врятувати. Ніч він провів у гульбі та п'янстві в сусідній хатині з якоюсь вдовицею і двома дочками. Бог його знає, з котрою з них. Протягом 2 днів Глан не прохмелявся і на хвильку. Ще й здобув собі багатьох дружків по черці. Марно він припрошував мене пристати до пиятики. В нього вже й язик заплітався, коли дорікав мені, що я до нього ревную. «Ваші ревнощі вас засліплюють», – сказав він. «Мої ревнощі, і я до нього ревную». «Ну, знаєте, ревнувати до вас? З якого дива я ревнував би до вас?» «О, так ви не ревнуєте до мене?» – відповів він. «До речі, ввечері я заглянув до Маггі. Вона, як завжди, щось жувала». Відповідь я лишив про собі. Ми знов почали ходити на полювання. Глан відчув, що був несправедливий до мене, і попросив вибачення. «Як мені все це набридло», – сказав він. «Я волів би, щоб одного дня ви промахнулись і всадили кулю мені в горло». Може, це лист від графині розвередив його душу спогадами і сказав: «Як постелиш, так і спатимеш». З кожним днем він ставав усе мовчазніший і похмуріший. Більше не пив і ні з ким не вступав у розмову. Щоки в нього позападали. Одного разу я раптом почув під своїм вікном балачку й сміх. Я виглянув. Глон знов був веселенький. Він стояв і голосно базікав за Маггі. Він просто зі шкури пнувся, щоб її зачарувати. Маггі либонь йшла із дому, а Глан її підстеріг. Їм навіть на думку не спало, що вони розважаються прямо під моїм вікном. Мене всього кинуло в дріж, і я звів курок на своїй рушниці, а тоді знов його спустив. Вибігши на двір, я взяв Маггі за руку, і ми мовчки пішли селищем. Глан відразу зник у хатині. «Чого ти знов з ним балакаєш?» – спитав я Маггі. Вона не відповіла. Я геть знавіснів. Моє серце калатало з такою силою, що я ледве зводив дух. Ніколи ще Маггі не була красивішою, як зараз. Я зроду не бачив красивішої за неї білої дівчини. Тож забувся, що вона напівтамілка, і я втратив через неї голову. «Скажи мені, чого ти з ним балакаєш?» – спитав я. «Мені він більше до вподоби», – відповіла вона. «Він тобі більше до вподоби, ніж я?» «А тож, виходить, він їй більше до вподоби, хоч я волю міг би з ним позмагатися. Хіба я не був з нею лагідний? Хіба не дарував грошей і подарунків? А він що зробив?» «Він з тебе глузує. Каже, що ти вічно щось жуєш», – сказав я. Вона не зрозуміла, і я гарненько їй розтлумачив. Мовляв, вона має звичку завжди щось тягнути до рота і жувати, а Глан над цим сміявся. Це вплинуло на неї дужче, ніж усе інше, що я казав. «Слухай, ну, Маггі», – вів я далі, – «ти будеш моєю назавжди. Хочеш цього?» «Я думав про це. Я візьму тебе з собою, як їхатиму звідси. Я збираюся з тобою одружитися, чуєш? Ми поїдемо до моєї країни і будемо там жити. Ти ж цього хочеш?» Це також неабияк на неї вплинуло. Маггі пожвавішала і, гуляючи зі мною, торохтіла, як заведена. Всього раз вона згадала Глана, коли спитала: «А Глан з нами поїде?» «Ні», – відповів я, – «не поїде». «Це тебе засмутило?» «Ні-ні», – випалила вона, – «я цьому рада». Більше вона про нього не забалакувала, і я трохи заспокоївся. Я попросив, і вона пішла до мене додому. Коли через 2 години вона мене лишила, я поліз драбиною до Гланової кімнати і постукав у благенькі очеретяні двері. Він був удома. Я сказав: «Я прийшов застерегти вас. Завтра ви, мабуть, не йдіть на полювання». «Чого це?» «Бо я не певен, що не промахнуся і не саджу вам у горло кулю». Глан нічого не відповів, а я зійшов донизу. Звісно, після цього застереження йому не варто було йти завтра на полювання. І навіщо він заманив Маггі під моє вікно і голосно з нею базікав? Чого він не повернувся додому, якщо справді в листі його кликали повернутись? Замість того він місця собі не міг нагріти і, стипивши зуби, вигукував хто зна до кого. «Ніколи, ніколи хай мене краще пошматують!» А вранці, після мого вечірнього попередження, Глан усе-таки стояв біля мого ліжка і галасував. «Вставай, друже! Не може бути погоди кращої, як нині. Ми мусимо щось вполювати. А вчора ввечері виляпнули дурницю». Ще не було навіть четвертої. Та я враз підвівся і зібрався в дорогу, бо ж він знехтував моїм застереженням. Перед тим, як виходити, я зарядив свою рушницю, зробивши це на його очах. До того ж, погода була не така гарна, як він її вихваляв. Сіяла мжичка. Отже, він неабияк з мене глумився. Та я вдав, ніби мені байдуже, і мовчки пішов з ним. Цілий день ми блукали лісом, кожен зі своїми думками. Ми нічого не встрелили, а весь час прогавлювали дичину, бо думали зовсім не про полювання. Десь опівдні Глан почав заходити поперед мене, мов би давав мені кращу нагоду вчинити з ним те, що я хотів. Він просто підставляв себе під мою рушницю, але я витримав, і це його глум. Увечері ми повертались додому, і все обійшлося благо. Мені подумалось, може тепер він отямиться і залишить Маггі в спокої? «Це був найдовший день у моєму житті», – сказав Глан увечері, коли ми стояли біля хатини. Більше мені про що не говорили. Протягом наступних днів він ходив хмурий, як ніч. Напевно, знов через того самого листа. «Я цього не витерплю, ні, не витерплю», – вигукував він часом уночі. І це було чути у всій хатині. Химери довели його ще й до того, що він не відповідав на найпривітніші запитання нашої господині і стогнав навіть у вісні. «Ого, як його мучить совість», – подумав я. «Однак, хай йому грець, чого він не їде додому?» Очевидно, на заваді йому стояла його пиха. Він не жадав повертатися туди, де йому одного разу було відмовлено. Я зустрічався з Маггі щовечора, і Глан більше не забалакував до неї. Я помітив, що дівчина перестала жувати. Вона вже геть не жувала. Я тішився цим і думав, вона більше не жує. На одну ваду поменшало, і я кохаю її вдвічі дужче. Якось вона спитала про Глана, і то дуже обережненько. Чи він не занедужав, чи не поїхав? «Якщо він не помер, чи не поїхав, то лежить, мабуть, вдома», – відповів я. «Мені однаковісінько, він просто нестерпний». Та тільки ми підійшли до хатини, як побачили Глана. Він лежав на маті, простеленій долі, заклавши руки за потилицю і звівши погляд у небо. «А он і він», – мовив я. Маггі так хутко підійшла до нього, що я не встиг її зупинити і радісно сказала. «Я більше не жую, ось, глянь, ні пір'я, ні грошей, ні папірців, я вже не жую». Глан бликнув на неї і не зворухнувся. І ми з Маггі пішли. Коли я дорікнув їй за те, що вона зламала свою обіцянку, заговоривши до Глана, Маггі заходилась виправдовуватись. Мовляв, вона хотіла йому заткнути рота. «А, ну й добре, затикай», – сказав я. «Але хіба ти задля цього перестала жувати?» Вона не відповіла. «А ну, відповідай, невже задля цього?» «Ні-ні», – сказала вона тоді, – «задля тебе». І я не міг їй не повірити. Чого б це вона щось зробила задля Глана? Увечері Маггі обіцяла прийти до мене. І прийшла. Вона прийшла о 10-й. Я чув її голос на двору. Вона голосно розмовляла з дитиною, яку вела за руку. Чого це вона не заходила і навіщо вела за собою дитину? Я не зводжу з неї очей, і в мене з'являється передчуття, що вона подає комусь знак, якщо так голосно говорить з дитиною. А ще я помічаю, що її погляд спрямований просто на горище, на гланове вікно. Може він, почувши з надвору її мову, кивнув їй головою чи помахав рукою з вікна. У кожнім разі я чудово розумів, що не треба дерти голову бозна куди, коли говориш з дитиною, яка стоїть на землі. Я збирався вийти до неї і взяти її за руку. Та тієї миті вона пустила дитину, лишила її в дворі, а сама прочинила двері хатини. Тоді зайшла в сіни. Ну ось, нарешті, нехай тільки зайде, я їй покажу, де раки зимують. Тож я стою і слухаю ходу Маггі в сінях. Правда, правда, вона вже майже біля моїх дверей. Та замість того, щоб зайти до мене, я чую, як вона ступає на щаблі драбини, що веде вгору, на горище, до гланової комірчини. І я дуже чітко це чую. Я розчахую свої двері навстіж, але Маггі вже дісталась нагору. Двері за нею зачинились, і я більше нічого не чую. Це було о 10-й годині. Я заходжу до своєї кімнати. Сідаю, беру в руки рушниці і заряджаю її, хоч уже північ. О 12-й годині я лізу драбиною вгору і нишкну біля гланових дверей. Мені чути, що Маггі ще там, що вона кохається з Гланом, і я сходжу донизу. О 1-й годині я знов лізу вгору. Там тихо, як у вусі. Я чекаю під дверима, поки вони прокинуться. Ось уже 3-я, 4-та, а вони прокинулись у 5-й. Ну і добре, подумав я і не думав ні про що більше, тільки про одне. Як добре, що вони прокинулись. Але трохи згодом я почув шум і шурхіт унизу, що долинав із кімнати нашої господині. Тож я мусив знов швиденько спуститись, щоб вона не заскочила мене зненацька. Глан і Маггі, видно, прокинулись, і я міг би підслухати ще більше, та довелось іти. У сінях я сказав собі: «Дивись, вона тут пройшла, погладила мої двері своєю рукою, але не відчинила їх. Подалась драбиною нагору. А ось і драбина. Вона йшла цими 4 щаблями. Моє ліжко ще було не розстелене, а я зараз не ліг на нього. Я сів біля вікна, злегка стискуючи пальцями рушницю. Моє серце не билось, воно тремтіло. Через півгодини я знов чую на щаблях драбини ходу Маггі. Припадаю до шибки і бачу, як вона виходить з хатини. На ній була куценька бавовняна спідничка, що не досягала навіть колін, а на плечах вовняний шарф, позичений у Глана. Крім цього, на ній більш нічого не було, а бавовняна спідничка зім'ялась, мов ганчірка. Вона йшла повільно, як і завжди, і навіть не кинула погляду на моє вікно. Потім вона зникла за хатами. Трохи перегодом зійшов Глан з гвинтівкою під пахвою, повністю споряджений до полювання. Він був похмурий, як туман, і не привітався. Втім, одягнув він свою найкращу одіж і мав особливо чепурний вигляд. «Вирядився, мов жених», – подумав я. Я вмить зібрався і пішов з ним. Ніхто з нас не мовив ані слова. Ті перші курочки, що нам попались, були геть нами пошматовані, бо стріляли ми по них з гвинтівок. Проте, як так, ми їх спекли, сидячи під деревом, і мовчки поїли. Час добіг до 12-ї години. Глан крикнув мені: «Ви впевнені, що зарядили? Може, ми наткнемось на щось незвичне? Про всяк випадок зарядіть!» «Я зарядив», – відповів я. На якусь мить він зник у кущах. З якою радістю я його застрелив би, порішив би, як пса. Мені не спішно. Нехай він із цією думкою ще поноситься. Він же прекрасно зрозумів, що я задумав. Недарма питав у мене, чи зарядив я рушницю. Навіть сьогодні він не зміг облишити своє чванство. Он як вирядився і надягнув на себе чисту сорочку. А скільки пихи було на його обличчі. Десь близько 1-ї години він зупиняється переді мною. Блідий та сердитий, і каже: «Ні, я цього не витерплю. Ану, чоловіче, гляньте, чи зарядили ви свою рушницю, чи є в ній заряд?» «Пильнуйте, будь ласка, своєї рушниці», – відповів я. Проте я дуже добре знав, чого він весь час питав мене про мою рушницю. І він знову відійшов від мене. Очевидно, моя відповідь так присадила його неабияку настійливість, що він притих і відійшов, похнюпивши голову. Згодом я застрелив голуба і знов зарядив рушницю. Поки я заряджав, Глан напівсховався за деревом і не зводив з мене погляду. Він бачив, що я справді зарядив рушницю, і за хвилю на повен голос завів псальму. Не просту якусь псальму, а весільну. «Він співає весільні псальми і вдягнув свою найкращу одіж», – подумав я. «Таким чином сьогодні він воліє бути неперевершеним». Він іще не доспівав до кінця, як тихою ходою, схиливши голову, пішов поперед мене. І доки він ішов, доти співав. Він знов тримався просто під дулом моєї рушниці, наче думав: «Дивіться, зараз щось станеться, тож я співаю весільну псальму». Але й цього разу нічого не сталося. Тоді він замовк і глянув на мене. «Так ми сьогодні нічого не вб'ємо», – мовив він і усміхнувся, вибачаючись переді мною за свій спів на полювання. Проте тієї ж миті його усмішка була прекрасна. Здавалося, ніби його душа плакала, й уста насправді тремтіли, хоч він і хизувався, що в такий серйозний момент може усміхатися. Я був не якась там молодиця, і він побачив, що не справив на мене ніякого враження. Його взяв нетерпець. Він зблід, роздратовано закружляв навколо, заходячи до мене то ліворуч, то праворуч, а часом зупинявся й вичікував. О 5-й годині я раптом почув постріл, і над моїм лівим вухом просвистіла куля. Я звів очі. Глан стояв ніби вкопаний за кілька кроків від мене і пильно дивився в мій бік. Рушниця на його руці диміла. Невже він хотів мене убити? Я сказав: «Ви промахнулись. Останнім часом ви кепсько стріляєте». Та він стріляв не кепсько. Він ніколи не робив промахів. Просто йому заманулось мене збурити. «Помститься ж мені, чорт би вас забрав», – заволав він. «Як надійде мій час», – сказав я. Ми не зводимо очей одне з одного, і зненацька Глан стинає плечима і кричить мені: «Боягуз!» І навіщо він обізвав мене боягузом? Я приклав рушницю до щоки, прицілився йому в лице і вистрілив. «Як постелиш, так і спатимеш». Тепер родині Гланів уже не треба шукати цієї людини. Мене дратує, що я постійно натрапляю на безглузде газетне повідомлення про певну солідну грошову винагороду за повідомлення про його смерть. Томас Глан пішов у сиру землю через лиху пригоду. В нього влучила випадкова куля на полюванні в Індії. Суд заніс його ім'я і обставини його кончини до протоколу, записаного на скріплених аркушах. У тому протоколі зазначено, що він помер. О, повірте мені, там сказано навіть те, що помер він від випадкової кулі. Щиро дякую за перегляд цього відео. Читала Ірина Назарук. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.